الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. توفیق الہی سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 سے لے کر آیت نمبر 184 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. پچھلی آیات میں یعنی آیت نمبر 179 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے گروہ کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بیان فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہوئے اور جہنم کے راستے پر چلنے لگے اور جہنم کی مخلوق بن گئے, اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی فطری صلاحیتوں کو, اپنی عقل کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا. ان کی استعدادیں, ان کا ذہن, ان کی عقل مادی دنیا کی خاطر تو چلی لیکن اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے اپنے اعضاء سے کوئی کام نہ لیا, اپنی آنکھوں سے حق نہ دیکھا, اپنے کانوں سے صحیح اور حق بات سنی نہیں اور اپنے دل سے حق بات سمجھی نہیں. اس کی تفصیل تو میں عرض کر چکا ہوں. پھر فرمایا چونکہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا تو یہ لوگ جانوروں سے بھی اگلے درجے میں چلے گئے, جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو. پھر ان کو یہ حکم فرمایا گیا, اس سے اگلی آیت میں وللہ الاسماء الحسنا میں کہ ان کی غفلت کے علاج, ان کی غفلت کے پردے ہٹانے کا علاج یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں, جتنا اللہ کا ذکر ہوگا اتنی غفلت ختم ہوگی, دل سے ظلمت ختم ہوگی اور نور پیدا ہوگا. جتنا قلب میں نور پیدا ہوگا صحیح راستہ نظر آئے گا, حق بات سمجھ میں آ جائے گی اور حق راستے پر چلنے کی توفیق ہو جائے گی. اللہ کے ذکر میں یہ برکت. چنانچہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم فرمایا. ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ان آیات میں, پہلی آیت میں وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ میں فرمایا کہ سارے انسان ایک جیسے نہیں, ہماری مخلوقات میں, ہماری مخلوق میں ایک امت اور ایک جماعت ایسی بھی ہے جو صحیح راستے پہ چلنے والی, جن میں دو اوصاف موجود ہیں. نمبر ایک, وہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتے ہیں, خود بھی سیدھے راستے پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتے ہیں, سیدھے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں, پہلا کام. دوسرا, اس امت کا وقت یہ ہے کہ آپس میں معاملات میں, جھگڑوں میں, قضیوں میں, آپس کے تنازعات میں بھی حق بات اور عدل ہی کو اختیار کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اختیار کرتے ہیں, کوئی دوسرا راستہ نہیں اختیار کرتا. یہ دو اوصاف بنیادی طور پر کفار کے مقابلے میں ذکر فرمائے. یہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے جو بات عرض کی یہ رب کی تھی کہ پچھلی آیات سے ان آیات کا تعلق اور رب کیا ہے. ابھی میں سب سے پہلے ایک آیت کو لیتا ہوں اپنی قواعد کی روشنی میں تاکہ آپ حضرات کے ترجمہ ذہن نشین ہو جائے. میں لفظ عرض کروں گا کون سے ہم نے عربی قواعد میں پڑھ لی. فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا, واو کا معنی تو اور ہے, من من جو لفظ ہے یہ من اور من سے مل کر بنا ہے, من اور من یہ تجوید کا قاعدہ ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا اصول ہے. جب دو حرف ایک جیسے جمع ہو تو اس میں پہلی نون ساکن ہو تو ادغام ہو جاتا ہے. من اور من یہ نون کا میم میں ادغام ہوا من من بن گیا. یہ اصل میں ہے من, ترجمہ وہی ہوگا جو ان لفظوں کا من اور من کا. من تو آپ نے پڑھا اس میں موصول ہے اور من کا معنی سے ہے. اب ان دونوں کا ترجمہ, ان لوگوں میں سے, ان لوگوں میں سے, وممن خلقنا جن کو ہم نے پیدا کیا, یہ نا جمع کا ہے, ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا, یہ تو لفظی ترجمہ ہوا. امتن ایک جماعت ایسی ہے, ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ایک جماعت ایسی ہے, یہدون بالحق وہ ہدایت دیتے ہیں حق کے ساتھ. اب یہ یہدون وہ ہدایت دیتے ہیں یہ تو ہم پڑھیں گے آنے والے اس بات میں. بالحق میں با کا معنی ساتھ, حق کے ساتھ ہدایت دیتے ہیں. وبہی یعدلون اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. دو وقت ذکر فرمائے اور یہ بھی جو ذہن میں آپ دیکھیں کفار کے مقابلے میں ذکر, کفار کی مذمت فرمائے, یہ لوگ ایسے ہیں یہ کیا گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں, انہوں نے نہ حق دیکھا نہ سنا نہ سمجھا. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. یہ تو مذمت کا بیان تھا, اب تاریخ ذکر فرما رہے ہیں. وممن خلقنا اما اور ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت, صرف ترجمہ کرو, ہماری مخلوق میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ عدل سے کام لیتی ہے. دو اوصاف ذکر فرمائے, حق سے ہدایت کرنا, حق راستے پہ چلنا اور دوسرے کو بھی حق راستہ دکھانا. یہ جہاں جہاں حق کا لفظ آتا ہے نا یہ بڑا وزنی لفظ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بھی آتا. حق لا الہ الا اللہ هو الحق المبین, اللہ تعالیٰ حق ہیں, اللہ کی صفات میں سے وہ سچے ہیں. قیامت کے اوصاف میں سے بھی حق کا ہے, قیامت سچی ہے, اسی لیے اسی سے فرمایا الحق, مؤنث ہے نا قیامت, حق کی مؤنث ہے, بڑی پکی بات ہے. موت کو بھی حق فرمایا گیا, یہ بھی پکی بات ہے, یہ بھی یقیناً آ کر رہنے والا. تو جتنی یقینی اور سچی حقیقت باتیں ہوتی ہیں ان کو حق کہا جاتا ہے. یہاں کیا مراد, حق کی ہدایت کرنا, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین, جس کو دوسری زبان میں شریعت اسلامیہ کہا جاتا ہے, قرآن و سنت, یہی حق, اسی کی رہنمائی کرتے ہیں, اسی کے راستے پر چلتے ہیں, اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر. دوسرا فرمان, وبہی یعدلون, اسی حق کے راستے کے ساتھ وہ انصاف کرتے ہیں. آپس میں جھگڑوں اور آپس میں معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول ہی کے احکام کو آگے رکھتے ہیں. یہ بڑی بنیادی بات فرما دی. انفرادی معاملات میں بھی ہدایت کے راستے پر, اجتماعی معاملات میں بھی حق کا راستہ اور شریعت کا راستہ. دیکھو یہاں تو یہ ذکر فرمایا, دوسری جگہ بڑے کھول کر ارشاد فرما دی اللہ تعالی نے قسم کھائی, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, جو کچھ ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم تسلیم نہیں کرتے, آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتا. کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حکم اور شریعت تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. رب اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی, جس پر ایمان کا دعویٰ ہے وہ ذات خود فرما لے قسم کھا کر مومن نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتا ہو زبان سے تو یہ زبان کا مسلمان ہے, اللہ کے نزدیک مقبول مسلمان ہے, اس لیے کہ اس نے زبان سے تو لا الہ الا اللہ کا بول بولا ہے, حقیقت نہیں اس نے اپنائی, دل میں نہیں آئی, اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں مانا. ہم دیکھیں ذرا باہر اپنی معاملات, شریعت کو تو نعوذ باللہ میں محاورہ استعمال نہیں کرتا, اسے پھٹ ڈال دیا. ہمارے لیے اپنے جھگڑوں میں, اپنے معاملات میراث پہ جھگڑے ہوں, ویسے معاملات پہ جھگڑے ہوں, ہمارے لیے شریعت تو راستہ ہے ہی نہیں کہ ہم پوچھیں اہل علم سے, علماء سے, قرآن و سنت سے پوچھیں, ہمارا راستہ بتلا دے تاکہ ہم اس پر عمل کر لیں. اور اس کے بغیر مومن جو آپ کو حکم تسلیم نہ کریں. یہ آیت اتری تھی ایک مرتبہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات نبوی کے دور میں ایک منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا کسی مالی معاملات کا. وہ دونوں آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فیصلے کیا, آپ نے فیصلہ فرما دیا. جو ظاہری شہادات اور گواہیاں تھیں وہ یہودی کے حق میں تھیں, یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. وہ جو مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا تھا در حقیقت منافق تھا, کہ آپ کے فیصلے کو اس نے نہیں مانا, تسلیم نہ کیا, اور یہودی سے کہنے لگا نہیں نہیں نعوذ باللہ میں یہ فیصلہ میں ہم دونوں چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس. اس کے دل میں تھا حضرت عمر تو کفار کے بعد قرآن میں خود فرمایا اشداء علی الکفار, صحابہ تو کفار کے معاملے میں بڑے سخت, رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم. حضرت عمر کا تو خاص بس تھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر دوسرے جمعے میں ہم یہ حدیث سنتے ہیں اشدتهم فی امر اللہ عمر, حضرت عمر کے یہاں دوسری بات نہیں ہوتی تھی, اللہ کے دین کے معاملے میں بڑے مضبوط. تو اس نے سوچا کہ یہودی کے خلاف فیصلہ ہوگا, جب یہودی کا نام سنیں بس. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر نکلے, یہ جھگڑا ہے جی, ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے. حضرت عمر نے ابھی بات نہیں سنی تھی کہ اس یہودی نے کہا کہ اس جھگڑے کے بارے میں آپ کے پیغمبر نے میرے حق میں ایک مرتبہ تو فیصلہ کر دیا ہے, لیکن یہ پھر کہتا تھا آپ کے پاس آنا. چلو میں نے کہا چلو آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ اس سے پوچھا, ہاں مناسب سے بھی اقرار کرا جی فیصلہ کیا تھا, تو میں آپ کے پاس دوبارہ فیصلے کے لیے جا. حضرت عمر گھر میں گئے, تلوار لے کر نیام سے تلوار کھینچی اور اس کا سر قلم کر دیا منافق کا. فرمایا جس بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہ ہو, عمر کا فیصلہ اس کے بارے میں وہ زندہ رہنے کا مستحق نہیں جس نے پیغمبر قرآن نے یہ بیان فرمایا. فلا وربی, رب کعبہ کی قسم, وہ مومن نہیں ہو سکتا جو آپ کو حکم نہ مانے, آپ کی شریعت, آپ کو حکم بنانے کا مطلب اب قیامت تک آپ کی سنت, آپ کی شریعت حکم. دیکھیے آج کتنی ہماری عدالتوں میں بھی کتنے انگریزی قوانین نافذ, وہ جو انگریز نے وائسرائے آیا تھا جو نافذ کر دیا وہ موجود, اور جو رہے تھے اسلامی قوانین نافذ کیے گئے تھے اس کو بڑے بڑے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے تبدیل کر دیا. ابھی بڑا پروپیگنڈا حدود کے بارے میں حقوق کے نسواں کے نام سے ہو, جس میں حقوق کے نسواں کا ایک جز بھی شامل نہیں تھا, لیکن ڈنڈورا پیٹا میڈیا پر اور ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا. اس لیے کہ جو اللہ کے راستے میں, اللہ کے قوانین کے راستے میں تو شیاطین بڑی تعداد میں آتا, بڑا ڈنڈورا پیٹا گیا حقوق کے نسواں کے نام سے, اور بدکاری اور فحاشی کو قانونی شکل دے دی گئی. تو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مقابلے میں اگر کوئی اس کو حکم اور فیصل تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا. قرآن نے تو یہاں تک فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا کہ کسی قوم کی دشمن, کسی سے جنگ بھی ہو رہی ہو نا عین برسر پیکار بھی, تب بھی اس قوم کا بغض اور دشمنی تمہیں ظلم اور عدل کے راستے سے ہٹانے نہ پائے, بےتنا کہ تم قرآن سنت کے راستے سے ہٹ جاؤ اس کے بغض کی وجہ سے, عدل کرو اور عدل ہی اللہ سبحانہ و تقویٰ کی طرف, اللہ کی طرف لے جانے والا. تو یہ دو اوصاف ذکر فرمائے. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ جو امام تفسیر کہلاتے ہیں, امام ابن جریر طبری, جن کی تفسیر طبری, جن کی تاریخ طبری اسلام کے مستند ماخذ میں سے سمجھی جاتی, انہوں نے اپنی سند سے یہ روایت ذکر فرمایا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا, یہ جو آیت اتری ہے یہ میری امت کے بارے میں فرمایا, صحابہ کو بھی اشارہ کیا تمہارے بارے میں یہ آیت اتری. یہ ہے اللہ کی مخلوق جو ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کو لینے والی, اپنے جھگڑوں میں, اپنے واقعات میں بھی اسی حق کے راستے سے عدل اختیار کرنے والی یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ تھی. اور جب سے امت مسلمہ نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا, خود ہدایت کے راستے اپنانے چھوڑ دیے, مغرب سے ان راستوں پہ چل کے اپنے لیے ترقی سمجھنے لگے کہ ان راستوں پر چل کر ترقی ہوگی, اصول اس راستے سے ہٹ گئے جس راستے پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ترقی عطا فرمانی, انہوں نے وہ روش اختیار کر لی جو کفار کے لیے اللہ نے دنیا میں ایک اصول بنایا, اس کا بھی جواب آج قرآن میں دیا. اور اسی طرح کہ وہ حضرات ان کے بارے میں آئے تھے, امت مسلمہ نے جب سے قرآن سنت کو اللہ اور اس کے رسول کی کلام کو چھوڑ دیا, اور اس وقت سے دنیا میں پٹ رہی اور ذلت و خاری کا شکار. شاعر مشرق نے بڑی خوبصورت بات کہی, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن کو. خاری کی وجہ قرآن ہے, قرآن نہیں ہے ہمارے, اور یقین جانیے قرآن ہم یہاں اعلان کیا مسجد میں کہ اپنے بچے مسجد میں قرآن کے لیے بھیجے, گھروں میں پڑھتے ہوں گے, اس نے دم رکھنا چاہیے, لیکن جو قرآن کا حشر ہوتا ہے اس کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, اس کے معنی, اس کے علوم, اس کی تجوید, اس یہ تو باقی ہے, یہ سارے اللہ کی طرف سے یہ بھی ایک سبیل ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک راستہ درس کا پیدا کرنا. یوں لگتا ہے کہ یہاں کو بچے ہماری آبادی میں رہتے ہی شام کے وقت یوں محسوس ہوا بچے نہیں, اور جو صبح کا وقت ہوتا ہے بسوں میں لگتا ہے یہ ماشاء اللہ آبادی بچوں سے بھری, اسکولوں کے لیے کس قدر تیار, ماشاء اللہ ٹینشن, کتنی فکر والے بہن کو بھی, کتنا احساس ان کو بھی, فجر سے پہلے وہ چوکس ہوتے ہیں قرآن کے لیے. میں نے خود سیڑھیوں میں قرآن کے استاد کو قرآن پڑھاتے ہوئے سنا, جس سائنس کے دل میں قرآن کی اتنی عظمت نہ ہو کہ سائنس کا ٹیچر انگریزی کا ٹیچر ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور قرآن کا ٹیچر سیڑھیوں میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھائے, وہ ساری زندگی قرآن اتنا عزت والا ہے گھر میں کبھی داخل نہیں ہو. قرآن تو بڑی عزت والی کلام, غیرت والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام ہے, کیسے آپ دیکھ لیجیے بڑی بڑی, کسی پوچھو جی ایم بی اے کر رہے ہیں, قرآن پڑھنا آتا ہے؟ قرآن نہیں پڑھنا آتا, قرآن کی تلاوت نہیں آتا, بچیاں گھر میں جوان ہوگی شادیاں بھی ہوں گی قرآن نہیں پڑھنا آتا. یہ صرف مفروضے نہیں, افسانہ نہیں, یہ حقیقت, قرآن آتا ہی تلاوت ہی نہیں آتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا, ہمارے اساتذہ میں ہمیشہ سناتے تھے, العلم عز, علم بڑی عزت ہے, یحصل بالذل لا عز فی, حاصل ذلت سے ہوتا ہے جس میں عزت کا کوئی نام و نشان نہیں. یہ آج بھی ان کے ساری سے حاصل ہوتا ہے. تو قرآن پر جتنا اس کو عظمت, جتنا اس کا ادب, جتنا احترام ہوگا اور جتنا اس کے بارے میں فکر مندی, ویسے ہی آئے گا قرآن پر. جو قرآن کو چھوڑ دیا امت, اس کے احکام, اس کا ترجمہ, اس کی نصیحت تو اگلے درجے کی بات ہے, سب سے پہلی الفاظ قرآن. اور آپ یقین جانیں ایسے ایسے اسکالر جن کے بارے میں مجھے شاعر مشرق کا وہ شعر, ان کی حیات اور شکل کو دیکھ کر یاد آتا ہے, یہ مسلمان ہیں جن کو دیش کے شرمائیں یہود, تمتن میں تم یہود, شاعر مشرق کا شعر, وضع میں تم نکارا ہو تمتن میں ہنور, وضع میں تم نکارا ہو تمتن میں ہنور, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, یہ حال. اب یقین جانیے یہی کراچی میں کیسٹیں آتی ہمارے پاس, یہاں تم ادارے میں آتی, لوگ یہ کیسٹ سنیے, اتنا غلط قرآن اور لوگوں کو دعوت دے رہے, آ جاؤ جی یہ جناب فلاں چودھری صاحب درس دیں گے, یہ لوگوں کو قرآن سکھائیں گے, قرآن کے الفاظ پڑھنے نہیں آتے, لیکن بڑے بڑے ہال, بڑے پی سی پل کانٹینینٹل ہوٹل بک کرائے, پیسہ ہے نا جی, پیسہ بہت آتا ہے, اور لوگوں کو قرآن کا درس دے, اصل میں قرآن نہیں ایک بڑا ایجنڈا ہے جس پر بڑی یہود اس وقت عمل پیرا, لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے لیکن خود قرآن سے سینکڑوں میل دور, اس میں قرآن کے الفاظ نہیں آتے, جب تلاوت کرتے ہیں شرم سے پا. یہ بندہ درس دے, یہ تو لگتا ہے جیسے یہ فرانس سے آیا ہے اور اپنی حیات, اپنی شکل و صورت کے سوا, لیکن یہ قرآن کا درس, کم از کم قرآن کے الفاظ تو پڑھنے آتے, قرآن پاک کے الفاظ صحیح پڑھ لیں. تجوید کی میں بات نہیں عرض کر رہا, تجوید کی بات نہیں کر رہا کہ ہا کو ہا نکالنا اور ہا کو ہا, قاف کو موٹا پڑھنا تھا, نہیں, لفظ نہیں پڑھنے آتے قرآن کے اور لوگوں کو تفسیر سکھا, یہ حال ہے. امت مسلمہ کی ذلت کا بنیادی سبب سب سے پہلے اللہ کے کلام سے دور, یہ قرآن پاک کس لیے آیا؟ کیونکہ قرآن پاک یہی فن, یہ جو حق بات ہے یہی ہے, یہ قرآن, یہ قرآن ہی کا وقت ہے حق. اللہ کرے ہمارے ماحول میں ایک دم ایسی تبدیلی آ جائے, ہم اس کی طرف آ جائیں, قرآن کی طرف آ جائیں. لوگ مسجدیں بھری ہوئی سے دل درنے کی جگہ نہ, اتنے مسلمان اس آبادی میں, کتنے مسلمان. اور دوسرا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو ہمارے ذمہ داریوں میں ہے ہی نہیں, ہم نے یہ سمجھا تو نہیں, ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے اور فرض کے پاس, اسی لیے ہم نے فرض کے سایہ پہ عمل کرنا. گھر میں سے ایک بزرگ بس نماز کے لیے, باقی سارا گھر نماز, مسجد نہیں آئے, نہ بچے آئیں گے, نہ بیٹیاں گھر میں نماز پڑھ, نہ ان کو پڑھ, بس ایک ایک بندہ, بس ایک ایک ایک ایک بندہ, وہ بھی اللہ تعالیٰ جن کو تو, باقی سارے نماز. کتنی ایسی آبادی ہے جو نماز نہیں پڑھ, اس کی ہمیں فکر کر, ہم نے ان کے لیے دعا بھی کرنی, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کو دعوت بھی دینی کہ آ جائے. اور یقین جاننے دنیا سے جتنے چاہے اسباب جمع کر لیں, سکون اور اندر چین نہیں آئے گا اللہ کی یاد کے وقت. اللہ کی یاد کے وغیر نہیں آ سکتا, یہی ایک راستہ ہے. میں آپ کو بڑی خوبصورت دعا بتلاتا ہوں قرآن کے بارے میں. کوئی ہے دنیا کا پریشان جو ستایا ہوا, وہ آئے ہمارے پاس کہ میں ایسا ستایا ہوں, کوئی دنیا کی چیز سکھ نہیں دیتی, کوئی سکھ کا راستہ بتلا. ہم بتلاتے ہیں سکھ کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی خوبصورت دعا, میں اس کا ایک جملہ پڑھتا ہوں. آن صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, قرآن پاک اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر فرماتے ہیں, انت جعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دی. خدا کی قسم یہ قرآن اللہ کی قسم دلوں کی بہار ہے, جتنا اس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی غم دور ہوتے چلے جاتے ہیں. انت جعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. وجلاء احزاننا, اے اللہ اس قرآن کی وجہ ہمارے غموں کو دور کر دیجیے. ونور بصرنا, ہماری آنکھوں کا اس قرآن کو نور بنا دیجیے. وذهاب همنا, وہ غم جو بوڑھا کر رہے ہیں اللہ اس قرآن کی وجہ سے دور کر دیجیے. یہ ہے سبب جو رسول اللہ کا سن, اس کے ساتھ کچھ تلاوت کا بھی تعلق ہے. اور وہ عمر جب آدمی تلاوت بھی نہیں کر سکتا, ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا اور سنا. میرے اپنے خاندان میں, رشتہ داروں میں ایسے بزرگ, قرآن سے بڑا شغف تھا. ایک موقع ایسا ہے پڑھ بھی نہیں سکتے تھے لیکن خالی انگلی پھیرتے تھے, ایسے قرآن کھول لیے بڑی موٹی, دیکھ رہے ہیں انگلی پھیر رہے ہیں. لیکن وقت آ کر آیا اور زبان سے کلمہ جاری تھا. ایک عام آدمی اتنی تکلیف کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھتا, اس کو کوئی پڑھوانے والا کلمہ پڑھا رہا تھا, پڑھ لو کلمہ. قرآن کے ساتھ تعلق آگے یہی کام آنے والا ہے. قرآن کس قدر انسان کس وقت ختم ہو جائے گا, کس وقت اس کی زندگی اور اس کے منصوبے دیکھو کہاں تک پہنچ جائے. یہ قرآن پاک کے بارے میں, والذین کذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, ہم ان کو دھیرے دھیرے ڈھیل دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دے, استدراج, ہم ان کو مہلت دے رہے اس جگہ سے کہ ان کو پتا بھی نہیں کہ ان کو مہلت دی جا رہی, رسی ڈھیلی کرنے پکڑنا ہے. وہ املی لہم, ہم ان کو مہلت دے رہے, املی میں مہلت دے رہا ہوں ان کو. ان کیدی متین, میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے. اگر کسی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہو, کسی اللہ کے حکم کے اتباع نہیں, نہ حرام سے بچتا ہے نہ فرائض کی پرواہ, پھر بھی بڑے اس کی نعمتیں بڑھتی جا رہی, مال بھی بڑھ رہا ہے, کاروبار بھی بڑھ رہا ہے, گھر بھی بڑھ رہا ہے, کل ایک مکان تھا دو ہو گئے, ایک گاڑی تھی دو ہو گئی. یہ سند صدری جو ہم, یہ مہلت ہے اللہ کی طرف. اس لیے کہ اگر بندے کو کہیں کوئی تکلیف آ جائے نا, کہیں کوئی بیماری آ جائے, پریشانی, وہ ایک دم پریشان ہوتا ہے, پھر توبہ کرتا استغفر اللہ, بیماری میں آ کرتا اللہ کی طرف رجوع کرتا, یہ اللہ کا فضل بن جاتا اس کے لیے, یہ اللہ کی طرف متوجہ. جس کو موقع نہ ملا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا, وہ سمجھ لے یہ ایسا بیمار ہے جو اپنے ورم کو اپنی صحت سمجھتا رہا, یہ اپنے ورم کو اپنی صحت سمجھتا رہا, جسم اس کا پھول رہا ورم کی وجہ سے. خدا نہ خاصا جیسے کسی کے گردے فیل ہو جائے تو اس کا جسم ایک دم پھول جاتا, وہ اپنے آپ کو پہلوان سمجھ رہا لیکن اس پتہ نہیں اندر کیا بیماری ہے, تو ہلاکت کے ایک دم گر جائے گا, ختم ہو جائے. جس آدمی کو نعمتیں بڑھتی جائیں اس کے فسق و فجور کے ساتھ ساتھ یہ حالت بڑی استدراج کی حالت ہے, اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اور جہاں جھٹکے لگتے رہے نا جھٹکے اور آدمی توبہ کرتا رہے افسوس کرتا رہے اللہ کی طرف سے کرم اور فضل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے متوجہ فرما رہے ہیں اپنی طرف. فرمایا امی لہم میں ان کو مہلت دے رہا ہوں ان کیدی متین, قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر, بے شک میری خفیہ تدبیر بڑی مضبوط ہے متین. اولم یتفکروا, کافروں کے برے خیال کی اصلاح فرما رہا ہوں, کیا یہ لوگ نہیں سوچتے, انہوں نے نہیں سوچا, ما بصاحبهم من جنہ, ان کے ساتھ رہنے والے ان کے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی جنون کا شائبہ, آپ میں کوئی جنون جو دنیا کے احقد الناس سب سے بڑے عقل مند کو کفار نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں, پاگل کہتے ہیں, کس جرم کی وجہ سے پاگل کہتے ہیں, کون سا کام, کون سا آپ نے جرم کیا, یہی کہ آپ ان کو کہتے تھے بتوں کی عبادت چھوڑ دو اللہ کی طرف آ, یہی ان کو کہتے تھے جہنم کے راستے کے چھوڑ دو جنت والا راستے کو اپنا لو, یہی جرم, بس یہی جرم قیامت تک, یہی جرم ہے پیغمبروں کا, یہی قیامت تک رہے گا, اور پیغمبروں کے نائبین, کوئی پاگل کہتا ہے, کوئی مجنون کہتا ہے, کوئی تقیہ لوس کہتا ہے, فنڈامنٹ, کتنے نام ٹیررسٹ, یہ سارے نام وراثت میں ملے ہیں, یہ جتنے بھی ایسے تانے ہیں کفا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کبھی جادوگر کہتے ہیں, کبھی پاگل, کبھی شاعر, قرآن کا انداز دیکھیے, یہ نہیں سوچتے, ذرا بھی عقل نہیں رکھتے اس بات میں, ما بصاحبهم من جنہ, ان کے صاحب میں اتنا بھی جنون کا شبہ نہیں, ان هو الا نذیر مبین, آپ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آپ تو کھلا کھلا ڈرانے والے ہیں, آپ تو اللہ سے ڈرا رہے ہیں, آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, آپ کا اور منصب ہے, یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتے. دیکھو جی, غور کریں, آج میں اپنے سبق کے مدرسے میں تفسیر جلالین پڑھاتے ہوئے جب آیت پہ گزرا, سورہ طہٰ کی آیت, سورہ طہٰ کیا, سورہ مریم کی آخری آیت, جھنجھوڑ دینے والی آیت, جھنجھوڑ دینے والی, سورہ مریم کا اتنا اونچا مضمون ہے, اتنی اس کے اندر نصیحت اور عبرتیں, اور آخری آیت میں تو سارا مغز نکال کر, جوہر نکال کر رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ارشاد فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, دیکھو ذرا پہلے پہلے امتوں پہ دیکھو, پہلے بھی تو فرعون گزرے, پہلے بھی بادشاہ گزرے, یہ تو نئی بات تو نہیں, دیکھو پہلے کتنے بڑے بڑے بادشاہ, بڑی بڑی امتیں, بڑے بڑے قومیں گزری, هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ کہیں ٹٹول کر بھی ان کا کہیں وجود ملتا تھا, اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا, یا آپ کو کہیں ان کی بھنک بھی سنائی دیتی, جب مچھر انسان سے کان سے قریب آ کر بولتا ہے نا مکھی, ہلکی سی بھنک کی آواز آتی, دیکھو جو بڑے تم تراک والے تھے کہیں ان کی کوئی بھنک سنتی ہے کہیں, اپنی دیکھ لو اسی تاریخ سے کتنے بڑے بڑے بادشاہ محلات میں بسنے والے کہاں پہنچ گئے, اور وہ فقرا جن کو ستایا تھا, وہ صہیب رومی, وہ بلال, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار, وہ انصار و مہاجرین کہاں چلے, وہ بدر کے میدان میں اللہ نے دو مرتبہ حاضری کی توفیق, بدر کا میدان تو گواہی دیتا, پہلے ہی مارتا تھا, بڑے بڑے سرخنے 70 کے قریب کنویں میں ڈال دیے, جن میں 24 کو چن چن کر ابو جہل عتبہ شیبہ کو ایک کنویں میں ان کی لاشیں گسیل کر گندے کنویں میں ڈالی, اور 14 شہداء کے سفید سنگ مرمر کی تختی پر نام لکھا, اور ایک ہی بیٹ والد کے 3 بیٹے انصار, کیسی بڑی سعادت, رسول وہاں شہید ہوئے, وہاں ان کی قبور مقدس, وہی پتھر وہی درخت ان کی گواہی دینے والے. تو قرآن پاک نے سورہ مریم کیا اس میں تو اس کا خلاصہ بیان فرما دیا کہ پہلے اتنی امتیں گزری ان کا حال کیا ہوا, وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, سوچ لو ذرا کتنے پہلے گزر گئی جماعتیں, هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ, کوئی ان میں سے تمہیں کوئی ٹٹول کر بھی کہیں ملتا ہے, دیکھ لو کوئی ہے تو, او تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا, یا کہیں کسی کی بھنک بھی سنائی دیتی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم, جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا بما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا بما هو اهله جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا بما هو اهله اے اللہ ہمیں قرآن کریم کے اعمال پر ان احکام پر اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما اے اللہ یا اللہ پوری امت کو قرآن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے ہمارے گھروں میں اے اللہ قرآن کا بول بالا فرما دے اے اللہ برکتیں ہی برکتیں اور انوارات پیدا فرما دے سکون اور چین اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خلقہ محمد